दोस्तों, हम एक ऐसी किताब की कहानी सुनने जा रहे हैं जो आपके दिल को छू लेगी और दिमाग को सोचने पर मजबूर कर देगी। एजुकेटेड बाय तारा वेस्टोवर एक ऐसी दास्तान है जो बताती है कि कैसे एक लड़की जिसका बचपन पहाड़ों की वादियों में दुनिया से कटकर गुजरा, उसने अपनी मेहनत और जुनून से न सिर्फ तालीम हासिल की बल्कि अपनी ज़िंदगी को एक नए मकाम तक ले गई। ये कहानी है हिम्मत की, सीखने की और अपने आप को नए सिरे से तराशने की। सोचिए एक ऐसी दुनिया जहां स्कूल का नामो निशान नहीं, अस्पताल एक खौफनाक जगह माना जाता है, और फिर भी एक लड़की अपने सपनों के पीछे चल पड़ती है। क्या आप तैयार हैं इस सफर में तारा के साथ चलने के लिए? हर चैप्टर आपको एक नया सबक, एक नई लड़ाई और एक नई जीत दिखाएगा। चलिए शुरू करते हैं।